خپلی بیبیانی خپل اولاد بیبیانی کنڈی کڑی اولادی یتیمانان کڑی دانن دا غید قربانو اغا ثمرات دی چی مونگو تاسو لپو پن لسم صدیکیم ایمان و اسلام او قرآن و سنت پو پورا صحیح نقشے کے مخل پروتے کدغ خلق و قربانی نوے کڑے ننن با ایمان و حیاء اسلام و دین او دا کل دین زمونگو استاسو مخلنو پدی دا چاوینی تیشوی پدی چا قربانی کڑی دیو جن محبت دا صحابه کرام دا غی تعظیم دا غی لویشان تسلیمول دا پمونگو تاسو بانی فرض او واجب دی مونگو تاسو نن مسکو او پدی مزم و نبی علیہ السلام لی دلے نو دس مکینا سمکینا دس کلاو مونگو تاسو پا مز نبی علیہ السلام نو لی دلے دا خو غیر لی دلے و مونگو تاسو لی ہوئی جد اللہ حبیب برکو دا سکولا سجدہ بیدا سکولا دیو جنز مونگ اهل سنت والجماعت مسلک دارے ادا زمون د مشایخ او کابرین مسلک دے چې صحابه کرام معیار د حق دی او د دې عبارت کې اس سو کم بد نقصان او د عیب خبره نه کوي د باز ډلو مسلک دے او غی وای کچا نوې نکوړې نو زړې به خلکو هېرې کړې وې کنوی نکوړې نو زړې به خلکو هېرې کړې وې چې دا غی جبې د صحابه کرام د تنقیس دا غی د نقصانات او بیانولنا ککړی دي ابس دا خبره د عوامو مخ کې کوي چې صحابه معیار د حق نه دی چې دی بیا به دی کاغین بیا به سوار لسمه دیار لسمه فل لسمه سدای کی شو کی جسو کوئی ای ندی نو بیا به دی وینو کاغی پس موږ او تاسو لاړ نشو نو بیا به د پس تل پکار وینو دیو جن علماء لیکلی د قران سونه آیاتونه دی چې پاره کې بل خبر نشته سیوا د دینه چه دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان دا عرش مالک بیانائی دا اغا آیاتونو نا یو دو آیاتونو ماستا سنوان دے املستن یو آیات دیو لسم پاری سورہ توبی دے او بل آیات دی سورہ بقریو اول آیات کی اللہ وی ایمان والاو اتقوا الله الله نہ او یری گئی دا الله یا رب خلک دا الله مخلو در دل مخلک وکونو مع الصادقین درشتینو خلق مرغلی شی چا سره مرغلی شی رشتینه خلق سوق دی اصحاب در رسول الله صلی الله علیه وسلم او کا غی نشی نو دنیا کې وسوک صادقین جوړې دي شي کدا الله د حبیب مرګري صادقین نشي نو سوک دې چې غیب صادقین جوړيږي ذوی آیات د سوره بقره او هغه کې الله فرمایي چې کل اویل شي دې منافقان وتا امنو کما امن الناس ایمان وروړي و د دې نبی عليه السلام او د دې د صحابه غوته الناس نه مراد نبی عليه السلام او دا غي مرګري دي ور الله ته کوم ایمان خوښ دی وي امنو کما امن الناس ایمان روړی حسن غ ایمان څنګه د الناس الناس کې الف لام د عهد ده څنګه ایمان چې د رسول الله عليه السلام د مرګرو ده. قالوا منافقان جواب کې وای انو امنو کما امن السفها مونږ داسې ایمان راړو لکه دی بي او کفر وړه دغه دای جواب لا الله دې دی فریخي څوک چې صحابه ته بي وقوف وای عرش والا پخپل جواب ورکړي وای الا انهم هم السفها اے زما بندگانو تر قیامت پورې واوري خبردار شي څوک چې زما د پیغمبر مرګورو ته بي وقوف وای الا انهم هم السفها اولا هم السفها جمله اسمیه دا او مبتدا او خبر دواړه معرفه ذکر کړی وای کامل بي وقوف څوک دې څوک دې رسول الله عليه السلام صحابه کرام ته بي وقوف وای خو بي وقوف دا چې کله سره په خپل بي وقوف تو پويږي نو ملامت شي نو کننی سبب بس کی وای دا چې بي وقوف دي چې پويږي نا نو کوم سره چې کمکلم دی او په کمکل تو پويږي نا په مرګ بمړ شي خو په دې خپل بي وقوف تو بخ په مان نشي. او یو حدیث جمله په مشکات شریف حدیث ته دا الله حبیب درې پیر وای دا الله نه اویری گئی دا الله نه اویری گئی دا الله نه اویری گئی زباد صحابه کرام مبارک ما نه پس ګره دا د خبرو د پاره ډال مو جوړوي بیا په دې الفاظ وای دی صحابه سره کده چا محبت وی نو زباد وجنه وای اگر چا ور سره دشمنی نه نو زباد وجنه وای دغه د صحابه محبت د رسول الله محبت لازم وای او د دې بغض کینا د رسول الله دشمنی په سره غستل دي. دغه اشخاص چې د دوی په قربانو باندې د دنیا ګټ ګټ ته اسلام رسیدل دانا چې کوم ځایونو کې اسلام نه دلته صحابه ته دي تاسو کې د پښتانه د اسلام باندې الحمدلله فخر کوي دې ځمکه باندې صحابه او قدم یې خو کاغی نه ویني اسلام بکم ځای نه نن په دنیا کې هغه ځایونه د اسلام دي او هغه ملکونه د اسلام په نوم را بدل شي کب زهور له باندې چې صحابه کرام وسکړي قدم یې خو د دې جواب دا سم کوي دا حدیث کې من راغلي تا اوریدل کنا دلو شکر دا سم کېنا ورځ چې عام دا چې دواړه لاسونه مخصوص را جمع کړي دا د الله حبیب د جمعې پر ورځ دې نه من کړي پتا زما نه ورځ څو خپل خبرې نه خرڅای دا څه خبرې چې علماء کوي د دین خبر دي یو خو بیدار کی نه دا سی ناس تی سر سڑی دا خوب ورزی دا سی ناس تی اللہ حبیب علیہ السلام کڑی دا جمین علاوہ که دا سی ناس تی سوک کئی اوگد ناس تی تلاوت کئی دا عرب زنی وقت پا غاڑا کی او پتھائی راڑی خلق کوئی جی دے غلق کی ساچو دی دا دا اللہ سو پدری چی تلاوت لکی نیا دی خبول آوا چھے دا دی سر سڑی دا سی لکا کرسے تا کیا کسی ناس دی لوگ جا کپا گٹو گٹو تلاوت کے سڑے سڑے کی گنا تو دا سناس تا دا اللہ حبیب علیہ السلام کڑی خود جمعی پارزی دا دین امنا کڑی دا زنی آداب گورا دا اسلام دی اغیبان پکار دے چی ہر مسلمان سوکی لگا جمعات صفا کول جمعات گند کولنا پدی کسو غرزولنا وردا مسره سوبر محدثین مبارک راغلی کوئی جمال کې رسو پړیر ګیرا او پسر کې ګوتی ګوتی نه وای ځنې وخت سره ګیرا برابرې ده چې وختو ورزیدو نو دا به جمعات کې نه ورزیدا وسکه دا به جیب کې واچي وای کوم شی چې ځان سره بدی شي هغه جمعات کې مو ورزوا د جمعات دا آداب دی وای نه ګور جمعات کې بس سر نه پکځي د طلباء له موږ دا خپل کې نیوی نیوی طلباء دي خلک وایي چې دا عالمان دي له کور وروتي جمعات کې سر منګزول ناروا دی ولې ستاسو اختبار ټول دلته ورځيږي د تبګیره نه منګزه بارځه شته کنه دا د سر د غړولو زیب نه او د سر د منګزولو زیب نه لري بل بعض خلک د جمعې فرض وختي راشي الحمدلله الله دې هر چاله توفیق ورکړي ادا طلبه د سار نه ناس د حدیث پاک دی وې د جمعې فرض د الله حبیب منع کړي چې دا سی ټولی ټولی کینه غب شپ لګی دا خورر د غټي وټه رس دا د افتی فرضو کې د جمعې نه بهتر نه رز نشتا رسول الله عليه السلام فرمایي د مسلم شریف حدیث ته وې خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه ور رس چې ور پر اخته ناغا د جمعې ورځ دا اوس دا غوړه سره په دې کې درود شریف وایا ها بھائی په دې کې سوای درود شریف وایا اته کې نبی په لشه دیوال نیخ کله چې خبره سب کوي په دې طریقې سره اوري اماس کم سړې ګور تاسو هرې جمعې لراځې دا بار دې بچی راځي چې سره د ناشته طریقه ځکی کړه چې د ناشته سره د ناشته سره طریقه دا دا او ریدو سره طریقه دا دغه د مسجد آداب دي چې دې د صفایي کوشش وکاو تاسو ګورئ دا مشران څوبره خیال ساتي یو ځل مسجد نبوي کې ناس څوب زړه یې سکے دې کې یو بوډا سپینګیره مسجد نبوي تراله علا صاحبها الصلاة والسلام نام سے اللہ سکنیو دا مدینی منوری لارے دمرا صفائی چی منگ دیر غٹ کار چکو نو پافتاو پا میاش کی جمعات ہوئی نلو حل تا دا مسجد نبوی و دا مدینی لارے روزانہ دری پیری ویلزی تو چی اولار دری پیری ویلزی و پا مشینانوی ویلزی د صفا سوتره لاري هغه مشرانه هم صاحب احلاس کوي د چې مسجد نبوي د راتل نشو هم سه را څولټا کا هغه کته طرف برکو الله سو کیونی وو نه اوستنې سره هم ساده څولټا و درول دا آداب د زړه شی یو څنګه دا کته چې دا هم کته له ګولې او دا د الله د حبيب مسجد دی کله هغه سره نشو پدې تیوا نه څنګه ګندګي وا نه د مدینه په لارو کې سره ګندګی رہی نشتا د غوان نشتا خورونه نشتا اس شی نشتا لارې کوشي بالکل سوي صفا ستروي او الله یې واجب وطن جوړ کړي دا چې هوا پکې چلیږي د کار وسیلې خو ډوډ نرو چته هوا چلیږي خو ډوډ سره ډوډ نرو چتهږي نور یې دې نه دوغنا ګرم دې کته نور کې ګرځي خو خاله با در باندې نه راځي ځکه دا چې تیز هوا لګي نو آداب د مسجد دا په موږ او تاسو باندې لازم دي عرض می د صحابه کرام مبارکي کولو د قران په سوله آیاتو دي او احادیث مبارکه سمره ډېر دي چې اصحاب رسول زموږ دینی مشران او دیشرب مینا ساتي دا سی او شی چې پاغي باندې د دای فزات باندې عیب لګي او په دې نه لګي چې ته دا خائن او الیاذ بالله دا کافر او مشرک او دا مبتدی دیو جن د عربو د علما او فتوا د یو لوی عالم تیر شوی علامه محمد ابن صالح العثیمین دا د عربو په کبار علماء او صدفه صدو سو کتابونه لیکلي اپا کما علاقه چې تیر دی غوسم پټول عرب کې دیندار علاقه دا ناغي یو مسله ذکر کوي د ریاض الصالحین په شرح کې د نبی رسول په زمانه کې د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې او د عمر رضی الله عنه په زمانہ کې به یو اذان د جمعې دا کم چې اوس امام خدوی له ودري کې او اذان به مخې لکې دغه اذان د عثمان رضی الله نو ابتدا کې مغد اذان سیوانو کو نو د خلافت پر منس کې چې خلق ډیر شول نو دو یو اذان بل په سیوا کو دا کوم چړمبه وېره شو اړوبه اذان عثمان رضی الله نو سیوا کو بازار کې او کور موذن باغې لو خطو اب باغې به باغ وې دا الله حبیب فرمایي دا حدیث سندن سید علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی زما سنت لازم رونی سی او زما د خلفاء راشدین دا صحیح حدیث ده نو یو خلیفہ راشد دوی ازار سیوا کو دی تباز خلق بدعت وای او دی بدعت عثمانی وای دا ازار چه سیوا کړي نو په صحابو کې چا انکار نه وکړي او کله حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه نو باز کتابونو انکار نقل کړي نو اهل علم په دې یو حدیث کتاب لیکلې چې دا انکار ثابت نه دی دغه صحابو یو اجماع دا چې هغه عذاب سیوا کو خچا غک نه وکړي نو علامہ عثیمین رحمه الله دیر غصہ کے راغلے وی باز خلق دیتا بیدت ہوئی وی سوک جدیر بیدعت ہوئی دا پخبلا مبتدی لے دا علامہ عثیمین فتوہ سرا سوک جد جمعی دی اذانی اول تا بیدعت ہوئی دا پخبلا مبتدی لے ذکر دیخو صحابو تا دی بیدعتو نسبت کئی نو دا سی ڈلی دنیا کے ننشتا چې صحابه پسنا صدر اجي کې د بدنامو له کوشش کوي سو کوی معیار حق نه دي اسو کوی دا فلاني صحابي بدعت ته اسو کوی دا فلاني صحابي بدعت ته زموږ د عقائد کتابونو لیکري د شیخ الاسلام ابن تیمیه د عقائد کتاب د العقيده الواسطيه زموږ د معتبر پټولو کې لوی کتاب اغا د امام طحاوی دی دا زمون دا عقائد و مسئلہ دا اہل سنت والجماعت سوئی صحابہ و بارک کی بتا سی خبر ہے نا کہ چیہ دا عیب ہوئی نو دا بیدت نلوی عیب شتا دا لوا دا بیدت نلوی عیب شتا چیتوے صحابی بیدت کرے اب یا چیہو طرف لطوے چی صحابی بیدعت کرے ابل پر دا اللہ حبیب غلص کسان شمیرل و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ د چې ته عمر رضی الله نو بدعت کړی عثمان رضی الله نو بدعت کړی پیغمبر وای جنت لبځي ودا چې په بدعت سره جنت لذي بیا خو چې موږ شروع سبو خیال وې ابل په صحیح حدیث ده وای هر بدعت گمراهی دا او هر گمراهی وا اور تسلل کای کل بدعت ضلاله وکل ضلاله فی النار هر بدعت گمراهی دا او هر بدعتي بچل چرته زي اور ته بزي دچته فلاني صحابي بدعتو کو فلاني صحابي بدعتو کو او پیغمبر وای جنت لبس بیا خو تم شروع کچ په بدعتو سره جنت لزي د صحابه کرام د بدعاتو د عيبونو نا پاک کس شوي الله د معافي اعلان کړي ایک سشیوی قرآن کی تاسو گو رئیسم رضایونو کی نمافی اعلان دے کتاسو کی یو کس دی ناسو کی پچا قرض دی او آو ایتو اغم مالک و لوی بای مادر قرض ماف کرے او یو بل سرید اللہ سرونی و جزو خوی در لنماف کن تاسو باغل روغ وائی کلیوانے بولوائی اے صاحب دا حق دا عرشن اعلانونا کئی ولکد عفا عنکم ولکد عفا اللہ عنہم عرش والا وی ما ور ته معافی کړي افرش والا څنګه وی زی ته معاف کو نو چې چا حق دی هغه معافی وکاو بلې دې پرېجتا سو بدل سو آیې الا کوئی ته لیوانه د چا چې په قرضا وا وی ما معاف کړي اته پیسې دې چې ته وی زنه معاف کو نو بعضه بد نصیب خلق دې معاشره کښتا چې صحابه ته مبتدعين وي صحابه ته د تنقیس په نظر باندې ګوري بدغه خلق له توبه استل فکر دی چې صحابه معیار د حق نشو بیا بدغه کس فلې نو او صحابه مبتدین شي د عرب د علماء فتوا دا صحابه چې سکړي دې ته بدعت نه وایي دې ته سن وایي دې ته بدعت نه وایي د چې موږ استادو د دین یو ساده چې د صحابه کرامو سوکو د اشاره کې جر دې وړې خلې له وګوره تعالی ایمان او دین د خلکو په قربانۍ رو رسې ته شرمې کې په چې ته صحابي بدعت کړي او دا هغه بدعت دی ابیا خلفای راشدین ته وي چې دا بدعت عمری دی ادا بدعت عثماني دی اخر سبب د الله سره ملاويږي نو دا خلق پډې لوی خساره او نقصان کړي د صحابه کرام او د وجناب او تاسو له شویره الٰہی العالمین دا دین را رسوله او دا خلفای راشدین مرکز د دې درو واړو خلفاو مدینه د دا دار الخلافه وا علی رضی الله عنه سوجوحات د وجنا د مدینه منوره د دار الخلافه کوم ځای را بدله کا کوفی را د الله حبیب وې مدینه د دې زین راواله تر دې زې پورې حرم دې د چا چې په دې مدینه کې بدعت پیدا کو یا مبتدی له زه ورکو صحیح هر حدیث ته نو پد د الله او د رسول او د ټول مخلوقات لعنت ته او ایسه حدیث ته مدینه المدینه تو حرم ما بینه سو ما بینا عیر الی ثور د عیر غر نوالد غر رند او ثور د بل غر رند وې د دین راوالې مدینه حرم ته چا چې په مدینه کې بدعت جوړ کو یا بدعتی ته زه ورکو پد د الله او د رسول لعنت ته چې عثمان رضی الله عنه صحابه او په مشورې خلیفہ کړو کنا اده پیغمبر په مصلا او منبر باندې صحابه کې رول وکنا چې ته یې په مدینه کې بدعت پیدا کو ازاد ثانی نبی احس اغبانے اللہ عیاذ باللہ لعنت تے او چاچے مشرکڑے پائیم لعنت تے فمن آوا فیہی حدثاً فمن احدث فیہی حدثاً او آوا محدثاً فعلیہ لعنت اللہ چاچے مدینہ کی بدعت پیدا کو یا مدینہ منورہ کی سو کو بدعتی تیزے ورکو وی پدد اللہ لعنت تے نو باز خبر سر دن جڑ لڑی گی خلفائے راشدین و بدعات ندی کری عمر رضی اللہ عنہ بدعات ندی کری عثمان رضی اللہ عنہ بدعات ندی کری ددی خبرون منگت توبہ استل پکار دی اکا منگ نا صحابہ پاتی نشینو بیا پاتی سوک دی پا دنیا کی بوی سوک نو دا صحابہ یو یو صحابی سور سور کارو نکڑی دیو صحابی زنن ذکر کوم او مخکی کی دې شیشو ایمیل مصنع ابن حارثه الشیبانی رضی الله عنه رسول الله علیه السلام د مکی بازارونو ته راوتو او دا خلق چې براتل مکی مکرمه ته نو دیل به دعوت ورکولو اذان به پیش کول چې مکی والا خو ما دعوت د دین ته نفریزی نو کتا سو کی سوکی او زمو بوت لم چې زه د الله د دین دا دعوت ورسو دا د الله د حبیب طریقه وا او ابو بکر صدیق رضی الله عنه مرسر دی موکا کې دی او علی ابن ابي طالب رضی الله عنه دی دغه سه مشایخ مشران او قتل او دا غي ډیر عزت او بعضی مشربانه قدرت دې عزت دی فرعوا مشايخ لهم اقدار وعليهم هيئات نبی علیہ السلام او دی ابو بکر رضی اللہ عنہ او علی رضی اللہ عنہ ما سے خلق و قتل مشایخ دا سید قدر عزت خاوندانو او دا سید غید وقار صورتونو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورواد دیشو سلام واشولو وی سوک دی دا قوم قالوا من بني شيبان ابن ثعلب وي مغد بني شيبان ابن ثعلب قبيله نيو انا مخکې ما دې باندې کلدا شي مکه د جمعې پرد د داسې ناستې نه بنه راغلی. نهها عن الحبوة يوم الجمعة او حدیث سند ثابت ده. دغه شان ناست د الله رسول کړي خود جمعې پرد ته څه شوی بنه راغلی. د داسې ناستې نه منه کړی. داسې ناست د رسول الله علیه السلام نه په نورو ځایونو کې ثابت ده. خدا سړي له خوب ورولي. نهها عن الحبوة يوم الجمعة دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تم اعلانو کو وقال بی ابی انت و امی لیس فوق هاولائی من عز فی قومهم ورطوئی قربان مور اپلار ملرن قربان شدا خدا سے قوم دے شد دین عزت من قوم رشتا دینا اگر ربا عزت خلق دے پدی قوم کی مثنہ ابن حارسہ شیبانی دے رضی اللہ عنہ مفروق ابن عمر دے وحان ابن قبیس ہم دے داد دی قوم مشران نابو بکر رضی اللہ عنہ دے بنی شیبان دی مشران و توقتن وَإِنْ كَانَ بَلَغَكُمْ خَبَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ سَمْ فَهَا هُوَ ذَا وی کتاسو لم خبر در رسید رئی چی مکہ کی او پیغمبر پیدا شوئے نو آغدا پخیل چی والا عرد عظیم شخصیت دے کده دای نصیحت او دعوت قبل وی او وګول دی صحیح رسول الله علیه السلام معرفت ای سره وی کده الله دا رسول خبر در سره رسیدلې فها هو ذا نو خبردار اده په خله ولاړ دی او نبی علیہ السلام ته اشاره فقالوا نعم دا ټول بشران رسول الله علیه السلام ترا متوجی شو ثم التفتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون ان يكلموه ريتول را متوجي شد چې د الله د حبيب عليه السلام سره خبري وکي فجلس النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام کې ناشو وقام ابو بکر خلفه يظلله بثوبه نبي عليه السلام کې ناشو ابو بکر رضی الله عنه شاله درته اسادر پیدا سیونی ہو چید اللہ حبیب دنور نسکی پٹکی دا خادمانو دا اللہ دا رسول چید نور پی پیرزو نو چی گرمی ہو نشی تاصل براشد حجرت واقعہ کی کلچ نبی ری سلام و ابو بکر رضی اللہ عنہ حجرتو کو ندوان ملمانو پا قبا کے نچا خود اللہ رسول علیہ السلام قتلے ہو اباز نو قتلے نئی بکلا ابو بکر رضی اللہ عنہ لکتل کلا نبی علیہ السلام تا چی پیغمبر پکی کم یو دے لگا اللہ حبیب نا سور الان و نور شکی نا ابو بکر رضی اللہ عنہ پی سادر ہو نیو نا دے ناس تو خالکو لپتہو لگی دا چی پیغمبر خدا دے دان دے نا مفروق ابن عمر پا مجلس کے ڈیر نزدیو دا اللہ حبیب تا نا ورتوی الى ای شین تدعو یا اخا قریش کم یوشی تتاسو دعوت ورکوی رابلل کوی اید قریشن یو شخصا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ حبیب ورتوی ادعوکم الى شهادت اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَأَن تُؤْوُونِي وَتَنْصُرُونِي حَتَّى أُوَدِّيَ عَنِ اللَّهِ مَا أَمَرَنِي بِهِ وَإِذَا تَسُدِي تَرَابَلَمْ چِدَا گَوَاهِو كَئِ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ چِدَا اللَّهَ نَبَغِيْر بَلْدِ عبادت او دَ بَنْدَگَئِ مُسْتَحِقْ نِشْتَا او دیتا مرابلم چه زد اللہ رسول وان تؤونی و تنصرونی مال زیرا کئی خپل علاقہ کی ازما مدتو کئی چه دا اللہ را لکم پیغام را کرے چه دا دی دنیا والاو تاو رسول دغم مفروق ورتوی و الى ما تدو ایزن یا خا قریش دین علاوه تاسو ست دعوت ورکوي نبی رسول الله د سوره انعام آیات ورته ولوسو آیات دی قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم حبیب دیتو فرمایا تعالو راشی اتلو اولولم ما حغا حرم ربکم علیکم چستاسو رب پتاسو حرام کنی دی اللہ تشرکو بیهی شیعن دا خبر حرام اکڑی ورس ربس شیر نشرک وی شرک حرام کنی و بالوالدین احسانا او د مور پلار سره خسلوک وکوي د مور پلار نافرمانی حرام کړي درب ولا تقتلوا اولادکم من املاق اولاد بوجنی نه د یرید فقیرای او د لوګنا د خپل اولاد و جل دربانه حرام دي نحن نرزقكم وإياهم منگر جگدر کے اتاسو تاو دویتا ولا تقرب الفواحشا او منز دیکی گئی بے حیائیوتا ما زوہر منها وما بطن اغچ اخکار دید دینا وما بطن وغچ پتری بے حیائی دربان حرام کنی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق موجنی نفس آغا چداغی وجل اللہ حرام کنی مگر د قانون شری مطابق ذالکم وصواکم به دا مذکور خبر وصیت کړه تاسو لپاره باندې الله لعلکم تعقلون دې د پاره چې د عقل نکار واخلې دا کس ایمان درل خو خد دی ولا ورکوي ته نور سره را بدل کې فوالله ما هذا من كلام اهل الارض نور مس خبره او کزما د الله په ذات کسب دا خو د زمکه واله خبرې دي ولو کان کلامهم لعرفناه کدا د زمکه واله خبرې وینو موږ به پیژندې او جدا موږ یې نه پیژنو دا د زمکه واله خبرې دي نو د الله رسول عليه السلام ورته د سوره نحل آیات مبارک او لستو ان الله یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون دا جامع آیات ته وی قطول قرآن کی چه سمر اوامر او نواهی دی دیو آیات غطول را جمع کری دیو جن عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ حکم کرو وی دی جمع پر خطبہ کی دا آیات وائی خطیب او امام چې په خطبه کې دا آیات وی لقد قران او سنت د ټولو خبرو دعوت خلق له ورکو او د ټولو منهیات نه خلق منه دخل دا جامع آیات ته فقال له دعوت والله يا اها قريش الى مكارم الاخلاق و اذا الله په ذات مې قسم ته خو اخلاق او تخلق را بده بیا مفروق مثنا ابن حارث تو قتل مقصد دا چې دیم ځان سره دی دعوت کې شریک کی وی هاذا المثنا ابن حارثا شیخنا وصاحب حربنا دا مثنا ابن حارثه رضی الله عنه دا زموږ مشرف دی زموږ د جنگونو امیر دی دا رب ټول ژوند لوټ مارو فقال المثنى قد سمعت مقالتك واستحسنت كلامك وإما خصاص خبري وارد رسول الله عليه السلام تو ډېر فند او کډه د خیسته خبري دي لكن نا امرا كهذا لا بد لنا من ان نرجع فيه الى قومنا وإذا سوړه خبر نه د موږ قوم ته واپس کیږو پدې به موږ د قوم سره مشوره کوو. او دې د اهل فارس والو بالکل په بارډر باندې سرحد باندې دوی موږ سره کسرا لیکل کړي چې موږ بسنه وکړ نه کو یا بنوي سړی له زین ورکو د کوم تاسو له زین درکو نو موږ کسرا سره لیکل کړي. ولعل هذا الذي تدعون اليه مما يكره كسرى وقومه ونحن لا قبل لنا بهم ولا طاقه لنا بحربهم. کی دې شي دا تاسو د کوم خبرو دعوت ورکې یو دکې گئی ما بای اوس نه پس بیا ودې شي کنه بیا ودې کې گئی نه بای وای کی دې شي دا تاسو د کوم خبرو دعوت راکې ندا کې سراو دا قوم بده وګړي د زمو خو د کسرا سره مقابلې وس نشته. نو که تاسو له بوزه درکو دا شی زموږ د طاقت د پاسه ده رښتینی خبره وکړي. ولما حبوا بالانصراف کله چې دی قافلی د حرم نه د واپسی اراده وکړه بل الله حبیب ورته خبر وکړه اوبه تاسو ضرور لور درته شو او دا یاد ساده کوم خبرې چې الله حبیب کړي هغه الله خبرې وي. وما ينفق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وی خبر را ترا کوي ارئتم ان لم تلبسوا الا يسيرا حتى يمنحكم الله بلاد فارس واموالهم ونساءهم. وی خبر را کوي کله وخت په کثیر دي ا د فارس ملکول ستاسو شي دای مالونه مو غنیمت شي او دای بچی او زنانه مو سشي وینځي غلامان شي. ایوی اتسبحون الله وتقدسونه فقالوا اللهم نعم وهل ذلك لك يا قريش. دا فارس ولما استاد قبضه د لاند راضي فقال نعم. دا حبيب کوي او ذکر الله وادي نو دا الله په وادي زموږ استاد یو یقین دی د پیغمبر په څنګه یقین نو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله غزاد ته چې پیغمبر په هدايت او په دين حق را لګل اذازين په پټولو کې نو سر کوي دا بغالب کوي دا د عرش د مالک خبرې وي. دته خپل قوم ته لاړل و سوره النبي صلى الله عليه وسلم لا تفارق محيلته ورنين كلماته لا يبارح اذنه. لاړل او رسول الله هیڅ شکل نه دی ریته سوره هریته او دا غیر خپل خبرې اغه د دې غوګونو کې کړنګې دي. همیشه چې دې د اغې د خبرو لټو نه کولا اته خبره زړه کې و چې دا خدای ویری چې وخت په لګ پکې پاتې وي او دا اهل فارس والو باندې وستا سو سوش دی باندې په غلط راشي ما وې ته دا سم کې تا کړ تاسو پهلو پیدا فلمره ماوی حدیث میوی نبی علیہ السلام وی نها عن الحبوت یوم الجمعہ دی جمعی پرزی داتا چی سنگنا سی ولکین رشا لکی دیو گوری ترشا دلو گوری دیتا احتباوی دیتا حبوی دلو گوری بھائی دادا سی ناس تین رسول اللہ علیہ السلام دی جمعی پرست کری منع کری زکتا سڑی را خوب وروری بس چې دغه ځکه یو څول په کارو یو بالغ امام سره د جمعې مو ضروري سره د بسترې اواز لګیا وې ډیر له د پروت وې خوشې په خبره باندې نو دې سره فکر بدلی دیو جنما چې سو یو غته له سیاست دې کې نه پلا خو اورم به درنه ده کمل بای ها بای او دې په دا قوم بشر مصنای ابن حارث رضی الله عنه دے افسوس چې ملذي جعلني اقبض يديا بعت محمد صلى الله عليه وسلم وایسه چې جما بیعت وکړ خو یقین مې راغله چې پیغمبر دې دې پسې ارمان کولو تر دې چې وخت یې ریدو د هجرت نه هم کال شو او د رسول الله د عمر مبارک لږ وخت پاتې شو. نو مسنا ابن حارثه سره د قوم راغې او ټول مسلمانان شو. ډېر ډل رااله لكن النبي عليه السلام لم يلبس الا قليلا حتى لحق بالرفيق الاعلى. لږ وخت یې روزه کنه هم کال د هجرت نفس په لسم کال د الله حبيب وفات شو چې رسول الله عليه السلام د دنیا نه لاړو او خليفه اول ابو بکر صدیق رضی الله عنه خليفه شو او یو تکلیف راغې ډېر خلک د اسلام نه مرتد شو. یو لوی تکلیف جوړ شو دنیا کې. د ابو بکر رضی الله عنه د اهل ردت والو سر جهاد کولو دا د جهاد برکاتو چې د دنیا فضا بیا پاکه او صفا شو. اهل ردت والو سره سوکو بعضی صحابو لوی لوی ورته وی حالات ټیک نه دي او په مدینه د حمله خطر را ابو بکر رضی اللہ عنہ وی کزما دا دس لاس خلاف کئی پدی یو لاس بجک دی کا دم رضا عظم دم رضا غلوی ارادا وا اچھا ورطدا ہوئی نبی علیہ السلام زن کدن کی جیو او حالات گڑن یو لخ کر تیار مو او داغی بارکی وی اغزو جیش اسامہ د اسامه دا لخر دا د دشمن سره وجړ دا لخر یې تیار کو دا الله د حبیب حالات نازکو نو دای د مدینه نه بار پړاو واچول ذکر الله د حبیب حالات نازکو بس پکې سورز تیری ویچ رسول الله علیه السلام وفات اسامه رضی الله عنه د توي حب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر دی وی زرا لفظ الله د حبیب جبا مبارک بنتا و پیغمبرم بشر دیتا سکوری دا بشران وی وی فلانے خنر جوے بندشوا رسول اللہ علیہ السلام بشر دا بشرنا اگر جد کائنات و سردار دے و آخر کی جوہ مبارک ایسا شوا نو سامر رضی اللہ عنہ ازرال بسی حدیث کی راغلی وی دا اللہ حبیب و بمالاس کی خوب بیا ویدا سے کرنی زبوشم چپالا دعا مواری دا دا محبت یا علوی حد دا پد ویلاس کیخو او رسول الله علیه السلام بل اساس پور تک اپدا سے نازک حال کې اسامه ابن زید رضی الله عنه ماته دعا کولا نو چا وی دا لخر حالات کتنی دی دا په جنگ وای ابو بکر رضی الله عنه یو لخر رسول الله مخبل الناس تیار کړي څنګه با وی دا بخا بخا جنگی لخر ته وی زید تاسو کما مخه چې الله رسول علیه السلام تر کړي لخکر والا خوب صحابو ایوی دا اللہ دا حبیب دی بیماری او دا وفات دا وجه نمول تاخیر راغلے نشپار از بمنزل کا ورام بنکا دا دشمن جاسوسان ہو ای اندازہ دا گولی وچی دا لخکر با دمر رضی کی دی دی دی دی دمر با خوب کئی دمر با آرام کئی دمر کی با مس کئی او اگا لخکر خو اسم نکول ناغی رس تو خبر ورکو دی یو لخکر پزے خبر ورکو چی دا خو دیر گنی لخکری دی او دا الله دا حبیب دا تابداری دا وجه ندا ټول نظام الله درست نو دا مسنع ابن حارثه او دا قوم رضی اللہ عنہم ملائی اتڑولا او دا مرتدین سر جہاد کولو تردی چدا فتنا اللہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فدور کی ختم کا او د زسره د قوم ته زره کسانو سورم د اسو زره کسانو دای بشریکو لا مسنع ابن حارثه شیبانی او د رسول الله خبره د فزړ کې وا چې د مرتدین جنگ ختم شونه دی لاړو او د اهل فارس بالکل په سرحد پراتو نو د میچ راځو پر غټ لخر دی او د رسول الله په شنګوي می مورې دی نو په دښمنه ورته څنګه نا دا سی یقینو د الله د حبیب په خبرو د صحابه کرامو دغه الله د حبیب خبره چا خبري د د نبی رسول سلام خبرې رچا خبرې هغه د الله خبرې نو بس د جهاد شروع کو سوره سوره ملکونه واغست او سمره سمره کې دیان او وین چې د دوی فلاسونو کې رااله د عراق او دا ټول علاقې د فتح کې ابو بکر رضی اللہ عنہ ته خبر رو رسے د صدیق رضی اللہ عنہ یو ځل ناشته غیر شاپیر صحابه دی وای من هاذ الذی تاتینا اخبار انتصاراته دون ان نعلم نمریشن دا سوق دی چې روزانه خبرونه را دي چې ملکونه فتح کړي او موږ لالی دلت نه دی نو جواب کې دا او چې دا مصنع ابن الحارث دی دله چې پته ولګي چې خلیفہ خدا سوې دې زر زر مدینه منوره ته راغی او هغه ته د خپل حملو او د خپل جهادونو ذکر وکړو نو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی الله عنه د سره د مدینه نور لخر کې نور لخر کې او دای د اهل فارس په علاقو باندې حمله وکړه او الله رب العزت دیت فتح ورکا یو جنگ دیگی کی دا دغا وقت کی دا اہل فرس ملک دے شہرزار ناغور تا خطر ہو لی گلو ویزتا تر جنگی گم مصنع ابن حارث رضی اللہ عنہ توائی و دا جنگ لمی چکم لخکر در غلی دا زمون دا چرگو او دا خیزیران و سرول کی می درو لیکن پورا لخکر نگر لیکن اینی قد وجهتو لحربکا رعات الدجاج والخنازیر وغیرهم من الرعائی ولستو قاتلوکا الا بهم و ایتا تا می دا چرگو دا خیزیران و سرول کی درو لیکن تا سرول کو برچان جنگی کم دی بجنگ کئی فما انت لمن فوقهم باهل عددين ذا برد لخر د جنگیدو ته اهل نو مصنع ابن حارث رضی الله عنه ورته جواب ورکو وای فان اما بعد فاننا نحمد الله الذي رد كيدكم الى نحركم واحوجكم الى رعاه الدجاج والخنازير للدفاع عن انفسكم وعدا خين يلتقي الجمعان سيعلم الظالمون اي منقلب ينقلبون واذا الله حمد وا چستاسو مکرو فریب استاسو مرو کی واپس کو اوز د دفاع بل سدشتہ غچر کو سرون کی مبرا مخله کړي اد خنزيران سرون کی مبرا مخله کړي اوی سبب پته لګی چې دلې په خوشي دای په زورګونو لخر را وستو او یو غټه تیږي د فار ساتل نو عربو کې هوځینو نو اسونه په داغې نه یریدل او غاتی به خرتم موالو یمنتن یسرتن د دین د مسلمانانو اسونه یریدل او اسونه به تختیدل لوی مشکلات مسلمانانو ته جوړ شول نو مصنع ابن حارث رضی اللہ عنہ وی مدد خو ترغی گران دے جدا حیوان مدمخن لرکڑے دی او داغین با فوج تاو داغاتی بے سکولو حفاظت بے کولو نو سکا سان دا شہادت دا بار را مخکش گول او دا دی خپل امیر سره یو سخت حملے اوکا دیر صحابہ شیدانم شول و آخر کے زان اتیتا ورو رسولو بس چه درم تیره دو اتی پزمک اپروتو وینو کی لیت پی نو صحابه اکرام دا لا الہ الا اللہ او دا اللہ اکبر آواز را پورتکو او میدان دا جہاد ترال او لب وخو چه ٹول دا مسلمانان و مخیل تڑلی ولارو چا تیختو کا او سوک سو سوک اغا پکیت کرالل او د الله تسبیح مصنع ابن حارث رضی الله عنه وی او وی صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق نبی الله صلی الله علیه وسلم یا الله حبیب سرشت دی خبره کړي وا ور پیغمبر چې سوې اگر که پکې وخت وی خو خبره سوي تا ګور د دعوت هغه برکات او جدا صحابه په اسلام کې رادت نشول ابیا د اهل فارس غنتی او لوی حکومت د دوی د لاس الله سکو تسنا سکو غز مکا دای مالکان شول مال واغستو دا غی زنانا او دا غی بچی د دای غلامان او وینس شوی نو یو صحابی زما عزت مندو دور لوی لوی قربانی کړي دغه خلکو د قربانو د وجنا الہ العالمین مونږ او تاسو له دا دین را رسوله اې دی په لورای چا سره څوک دې وی احسانات کې دې ناشکرې کوي خلک ولا خګوري کې بد وره ګوري اوس ایمان او دین د چا په واسطه را رسیدل نو کوم صحابه نو وی چې بای دای کې دا اے بودا خائن او دا مبتدی د تعالی ګورل کوی ګریوان جو ګورا شرب وکا د حیا نه کار والا تا نو خدا دې بیماری را رسوله اوس په پیل سما او سوار لسما سدای کې کراو کوټه ګوري لزم عزت مند صحابه کرام او قوم دې چې دا غي په قربانو باندې د دین موږ او تاسو لسه دې دا صحیح روایت کې راغلي و یو صحابي چې ژوند دې نو کافر غالب کېدل نه ځکه دا مخې خلق نبی رسول الله وي زمایي او صحابي چې موجود وي نو دغه ډلې له بغلبه زوال خو په موږ هغه وخت نه راغلي چې صحابه کرام څه شي صحابه کرام ختم شي دغه خلقو کې د خپل پیغمبر اتباع وا د دې سنت او اتباع وا او د خلفای راشدین زاد ته د عزت مند سنت دي علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین وې زما سنت برانې شي او زما د خلفای راشدین بس کوي د دې سنت برانې شي دا صحابه ګورم موږ د پاره معیار حق کله چې خیبر فتح کېدو د دې فاتح دی علی رضی الله عنه څوک دی نو خیبر والا په قلعه کې پټ شو دا قلعه نه په غشو وشتل کول دا خیبر قلعه دومره اوچته ده چې ټول خیبر داسې لکه تلې کې چې پروت دی په نبی دې سلام یو سبب دا جنډو ور کوم دا سی او شخص لا چې دا الله او رسول ور سره مینا دا او هغه د الله او رسول سره مینا ساتي دا په لاس وبسکيږي فتح وکي کوئی صحابو و مشرین خو خول لکه موږ خپل خو خو اوبای دا موږ مسلمان دا موجوده او خلکو مشری خو خانه را ټول جنگونه او فرزونه او قتل او قتال بسری یو وای چې زما شرشم نو کار بسم شي بل وای صحابو په مشری نه یریته ځکه د بشر نا د ټول دې کده کلی مشری ثانه په فرض قیامت دی کلی ته پوسکی اګه د ذلې مشری ثانه په فرض قیامت د ذلې والا ته پوسکی عمر رضی الله عنه بطول اشپد رعیت سوکیداری کولا دا خوفو چې کجر تکلیف و رسید و نظب سوا جواب سور کو با دا گران کار دے که آسان کار دے قسم دے سمجدار و خلق و سردہ فکر دے چه رب ازب دی خپل جوان جواب سکتا دل اپا خپل و کرو جاڑی نو دا خپل و کرو بانے سڑے جاڑی اکا مانا دی جوڑ کلی تا پوز بکی گی دا گران خبر دے که آسان خبر دے د صحابه په بشری نه ریدل خو په دغه شپه بشری وغوښتا ځکه دي کې یو چا غا چاله ور کوم چې الله او رسول ور سره مینه ساتي او دغه سره وسوک مینه دغه مینه د الله او د رسول سره ساری مسیو شو نبی رسول الله چې قتل شو کې لټول پیغمبر سره د دمر لوی شان نه عالم الغیب ني په غیب وسوک ويږي ویلی رضی الله عنه نشتا ورته وې شو چې هغه استور کې خوب دي خیمه کې د راوته دي ويره ولای توجه به درست یو خبر کوم چې ویخې نه د الله حبیب ورته لاړې مبارک سترګو کې دوکې او سترګې سم دستي سمې شوې دا زموږ د پیغمبر معجزه وا اباځي تاریخ لیکلي چې به تر مرګ سترګې خوب نشوې ویدا جنډا والا اولاد شاه تا پلاسو با فتح کئی او ارتدا وئی وئی که یو سڑی تستا پلاسو اللہ ہدایتو کو دی دولی دنیا دا سرو خانو نا بہتر ری قسم دے کتا محنتو کو یو سڑی پلا رشو یو سڑی اخلاقو والا جوڑ شو داغن سڑی جوڑ شو ستا پا داوت دیو زنانا نا زنانا جوڑ شو وردا مسئلہ دا چیز مطلق انسان اشرف المخلوقات کے نلے آغا زنانا و نارینا پا اشرف المخلوقات کی دی چې د قرآن او سنت په انوارات و روخان ای کسوک دا قرآن و سنت نلے دی دیمان نلے دی دین نلے دی ای دا خوالا زناور وی قرآن کی وی اولائک کل انعام بل هم ادول اولائک هم شر البریہ دګورې ار انسان پاشرف المخلوقات کی نیوی پاشرف المخلوقات کې بد قران او سنت په تابعداري راځي وی کيو سړې ستا په وجه هدايت والا جوړ شو ندا وتاله د دنیا د دې سرو خانونو بهتري مسلم شریف حدیث ته ادا دبره جمله مې د لذيذ فاروي او علاما نقاتل ليس رسول جنگي دا علی رضی اللہ عنہ قول دے او پیغمبر یوری ان یکونو مثلنا چې دای زمو غرد شي څه پوه شوې په خبره صحابه بچي وی زمو غرد شي نو کدی می یاره حق نو څه څه کوئی زما غرد شي اے کوم مثال په تور زغلاق او متا سلو زما غرد شي نو بیا غو زما غرد غل جوړی گئے اګه زه ټول راز دروغ او غیبت کو او چغلی کو اپا گناہونو ککڑی متاثر اما گنتے جوڑ شئی نو بیا خطا صورم جی گر صحابو بسوی این یکونو مثلنا داد مسلم شریف الفاظ دی چیزا منگا گنتے شئی نو کاغا میار دا حق نوے داد مسلم شریف الفاظ دی پا دیو جنگی گا چیزا منگا گنتے شئی نظم عیزت مندو صحابو منگ دا پارس دی دا دید یو میار دے اسوک چې دای په سیسی وګورا کامیاب دغه تاسو قران کې سورہ مومن صلی الله علیه وسلم مبارک جلو لای رجل مومن په موسی علیه السلام ایمان وروړیا کو فرعون قوم ته سوې یا قوم اتبعونی اهدکم سبیل الرشاد د سورہ مومن صلی الله علیه وسلم اے زما قوم ما پسې را روان شه زه درته سم لاخیر لوګه د موسی علی السلام یو صحابي وای چې ما پسې راشه لوګه د رسول الله صحابي وای چې ما پسې راشه څه پوه شوې په خبر باندې یا قوم اتبعونی اهدکم سبیل الرشاد رجل مؤمن وای صلی الله علیه وسلم ما پسې راځي د تصخه نو د رسول الله صحابه کرام هم سکولا دیم نه غدار خورا دغه د شیخ رحمت الله علیه کوله کتاب دی چې صحابه مې یار د حق دی شیخ سید عبدالسلام صاحب رحمت الله تعالی علیه وګوره دی په لوري باز خلکو لکه څو غټه کړي نو د چې د ځانو سره جوړ کړي نو کاغه سو کوئی وېدا په حق دی کوئی وې دی چې د کوئی د دې کړه وړلې کوئی کوي په خبره باندې ولې د ځان نه یو نظریه جوړ کړي نو کړه خلاف شیخ سے بیا ویان دام ذکر کړي وې قران وې چې سو په هدایت هم دی او سو غاړم نه نو د پسې ځه سوره یاسین کی وای وای اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون ها بھائی آیات معنی باندې ځان کوئی کوي د اجتماع فارق ختمی کی د سوره یاسین آیات ته اتا زول اکثر سوره یاسین یاد وچا چاله یاد ته بھائی ها اے اغا صاحب یاسین وای اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون ويا چا پس قوم روان شي چې سغوانینا او په هدایت دي قران دا وایي چې سو په هدایت هم دي سغوانینا نو ورپسې ځه صحابه په هدایت کونو که سو کوئی نو نو بیا خو کافر کی چې په هدایت نو نو سو په هدایت ته او صحابه سو مختلف نا دا آیاتم شیخ په دلیل کې ذکر کړي چې صحابه دي اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وی آغا چاپا سی روان شئی چی اغای سواری ناو پا هدایت دی نگو رزمون دی دینی اوی صدا دا صحابه و مینا و محبت دا با پزڑکی وی دا صحابه کرامو مینا محبت دا په فضل کې وی صحابه تنقیس بنی د عبارت کې د عیب خبره بنکه د عبارت کې وسنه کې بدعت عیب دې کنه کتا سو کې چاله چاوې چې ته مبتدی نو مبتدی جهنمی دا عیب دې کنه لري نو ته غزان لکه چې زر مبتدی وي سر ماته یو کس اوس مړ دې یو عالم را خبره کولا ناغه صحابه په سیستې کل کړیو نو یې زړه سي بار او تم یې غم پر اډه کې ولاړو ما ولې چته دي وی دې چا چول ما او زما ډېره بیزتی کړی او زم په دای باندې مقدمه ترکو خبر ته خیال رس ځکه هغه صحابه په سیبه دی لري او په سی ټول را پاسې ده نو یې ما ولې د لسیه او خبرو کوي ما وراجه وای ما ولې ته هم مقدمه حکومت کې حکم معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ پر از قیامت تا اللہ دربار کے مقدمہ پیش کدا غیب اسوک جواب کے تا سر از خپل عزت غمشتا کچا در لمبتدی ہوئی نو سر ماتے اکچا در لوئی تخائل نو سر ماتے او صحابہ اکرام لمبتدی عید وئی نو تخو مقدمہ در کے کائی علتا ترش کبیا بے سوسی نو دا اللہ بند لکا نو دا دین اسلام قران مونږ ته د چاپ واسطه را تاسو کې چا د پیغمبر نه قران اوریدل تاسو نه راو ادا حدیث چا اوریدل دا خو هغه خلکو اوریدل چې مونږ ته را رسول چې ته هغه ناکار او هغه مبتدیو چې کوم شی را رسول یې کوم ځای نه سم شو هیڅ هغه ناکار شو لو د عیب نه ډک شو نو دا کوم دین چې را رسول یې کوم ځای نه سم شو دا دین مونږ ته سکړې دی وجنه اهلی الملک لی وی پا واسطی بانی عیب لگول دا د دین جڑی ریستل دی تا سکر قرآن کی ما شاء اللہ اس ترجمہ لگے لگے کوئی نبی ریح السلاة والسلام تا یہودیان وی من خبر منو خدا را لوائی دا وحی در نسکر روی جبری ریسا وی دا خوب دشمن دی ور جڑی رو بازی نو اللہ وی من کان عدو والجبریل نبی عروسوی فین اللہ عدول للکافرین لکه جڑے رہسته نو صحابه خواسته تا لکه نبی علیہ السلام ته جبرئیل السلام دین روړو او موږ تاسو له دین چار رسوله ایمان سره وې تاسو پیغمبر په مسکتل دانن چې تاسو خپل خپل ګیره پرې دی تاسو د پیغمبر اسلام ګیره مبارکه کتلې و دا خو چالي دلې و چا کتلې و نو وی نو واسطه باندې چې رازونه کول د دین سړي د دین جړې رئیس د دې وجه نه مولا استادان وای او تاسو د من لا علم حدیث تور صحیح کم د حدیثو کتاب د نوې پاول کې د صحابه فضائل دی په اخر کې لکه ابن ماجه شروع شوی نو اول د صحابه کرامو فضائل دی په دې نورو کتابونو کې مشکات شریف چې ختميږي نو اخر کې مناقب د صحابه و دي نو استادان شاگردان لوی وی داولی در ذکر کئ دا در لوی چې دا ټول دین دی په زورګونو احادیث دې ذکر دا ورته صحابه او رسول نو کته وی زه دا خنو نو اچي جروډیا ده کبه نه خوشو بابا چې ګه صحابه خنش ول دا کم دین چې روډه دا ده کم ځای نه خوشو دا زمون دی ایمانی صدا د دینی صدا د اصحاب رسول علیه السلام سره سکول مینا ساتل دای سره محبت ساتل سپکا خبره چې د خلینا سوګدای بارکه رون باسي ایت تاسو لواب تاسو د والدین مبارک کې چې د خلینا سپکا خبره وکا ایمان سره وای خفقی گئی کنه د صحابه عزت دې د کوم د مور په لاري عزت دې تبای د صحابه مبارک جب لک سنبال کئ بعض خلک ځان ته دیندار وای اټول او رزد صحابه په سیسره دای په څه لګیا دي دا ډلې سوال پیدا کیږي چې دیندار دي جوړ شي الٰہی العالمین زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله د قران او سنت د علم د پار زموږ د ټول سینې پرانځي یا الٰہی العالمین زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ د ټول دینی دنیوي پریشانۍ ختم کړي زموږ سرواز مرګريو او دلته جمعه لمرات دل دی مخی رضو کی وفات شوی بعضی زمون رشتدار دی او زنانه وفات ترنن رضی پوری په مختلفو ملکونو او کلو کې چې څومره مسلمانان وفات دي ټول له دعا غواړي الله تور سر رحم د کرم او د مغفرت معامله وکړي څومره بیماران دي کورونو او هسپتالونو کې رب کریم دې ټول ته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي الہ العالمین زموږ دې مدرسې او ټول مدارس ته حفاظت فرمایي ای زموږ مدرسې او ضرورت دې زموږ یو ډېر خیرخواه مرګره درنه هر جمعې او نصیحت وکړو زموږ دا برزه چې تاسو دلان دې نه شهیدات غوړو د زنانو مدرسې را اوس موږ ته یو مسله پیښ شوه بډایګانې زنانا چې په پوړو خېږي نو بیا یو پینځمې ترې په ګوګل کې سالي د خپو بیماری ډېر دا د زړه بیمار په پوړو نشي خپه نو ډېر زنانو ته مشکلات دي په دې روزه کې موږ سره ډېرې بډایګانې او ډېر ذکر او تهجد گزارې زنانې وي خو ډېر تکلیف وو په کوزه دو راحتو کې اوس موږ سره داسې بډایګانې زنانې د قران او د دین د زګولو د پاره راځي چې بره نشي خپه نو زموږ شارې او زې موږ یو لوی برندې اراده لرلې هغه د پاره دعا وکي او فکرمند بشي چې الله دې د غمازوري د پاره د غزې جوړ کړي او رب العالمین لکه دی نور مدرسې جوړولو له د غیب او اسباب جوړ کړ چې الله دې د پاره جوړ کړي او دغه کمی معذوري بډایګانې زنانا پکال کې مرضی خاص کر پر اوجه کې ډېری وي او ایت د خطو به انتها تکلیف وي ځکه د زړه بیمارانی پکې د خو دا بیماری اوس ماشومان ولم لګې درې چې کوپی خوږيږي نو دعا غواړي او فکرمند شي چې الله العالمین دې د پاره د غیب او اسباب جوړ کړي باران د پاره دعا غواړي یا رب کریم د خیر په قدر ضرورت باران په موږ ورې الله زموږ د سمرت او لبادي په عمل عالمان په جوړ کې دا کوم عوام رونه د لری لری نه الله د جمعې او د دین دا اورېدو په خاطر راغلي الله د دې ټول په جوړو کې خیر واچي او د دنیا او آخرت خوشحالي ولور کې د چا دشمني وي دعا غواړي الله دې په دوستۍ بدل کې د چا بچی نشتا الله دې کمل صالح بچی ورکې الله د چا د رزق حلال اسباب نشتا تو ورته د غیب او د رزق حلال اسباب جوړ کی الله د چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ور کی د چا بچی وي اوس اکثر والدین د بچو نه پریشان دي چې نین اوم جاړي او جوړه ور کړیو دای د لا سم جاړي دعا غواړي د چا بچی وي الله د مور افلار د سترګو یې خواله کی الله د مور افلار ثابتدار کی د چا په کورونو کې نارینه او زنانه بچی دي الله د غیب او د نیک رښتې بندوبست ولو کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و